als korpschef. Volgende maand zit hij 10 jaar in de korpsleiding en dat noemt hij een mooi en natuurlijk moment om het stokje over te dragen. De politie is nu op zoek naar een opvolger voor Henk Essen. Het weer, veel zon, op de meeste plaatsen droog. Het is rond de 30 graden. Vanavond nog lang warm, morgen ook weer zonnig. En dan is het droog en 28 tot 31 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Helene de Geest. De meeste files worden korter, behalve op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is onder andere het geval op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelevaansveen en Zoetewoude Rijndijk is de vertraging nog 25 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook dicht is. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen, die is nog altijd dicht bij de afrit Maasbree. Levert ook een file van 11 kilometer op. Waarschijnlijk blijft de weg tot vanavond 9 uur dicht. In de tussentijd kun je omrijden over de A2 en de A67 via Eindhoven. Verderop op de A73 is de weg ook dicht tussen Nijmegen-Dukenburg en Beuningen. Daar ligt lading op de weg. Dat stuk weg blijft ook tot vanavond laat dicht. Je kunt in dat geval het beste omrijden via Wijchen over de A326 en de A50. En op de N326 van Nijmegen naar Wijchen staat daardoor ook nog een lange file. Tussen Beuningen en Wijchen-Oost ook nog 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het blowverbod op de Wallen in Amsterdam moet ervoor zorgen dat er op straat geen jointjes meer gerookt worden. Het plan komt bij de invoering in mei op veel sepsis rekenen. De handhaving zie ze nooit. Dus hoe gaan ze het blowverbod er doorheen doen? Ja, ik vind het een heel prachtig verhaal, maar ik wens ze heel veel succes. Nu, een paar maanden later, is er nog niet één boete uitgedeeld aan iemand die erin opstak. Zometeen een debat. Maar eerst, omstreden, zichzelf tegensprekend, aanvechtbaar. Het zijn een paar betekenissen van het woord controversieel. In Politiek Den Haag gaat het vandaag de dag bijna nergens anders meer over. Welke plannen worden wel en welke plannen worden niet controversieel verklaard? Het leidt tot bepaalde spanningen, bijvoorbeeld tussen de SGP en D66. En daarom zitten nu in de studio in Den Haag Jan Paternotte van D66 en Chris Stoffer van de SGP. Goedenavond, allebei hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Beetje gezellig daar? Zeker. Tot nu toe is het uiterst gezellig. De zomer van onze dochters doorgaan. Hou dat vast. Eerst maar even de definitie kwestie. Wat betekent volgens jullie, in politieke zin, het woord controversieel? Ja, je gaf net zelf al een aantal mooie andere omschrijvingen van dat woord. Maar wat mij betreft zijn het zaken waarvan je denkt, ja, daar wordt niet eenduidig over gedacht. En als je vooruitkijkt, dan krijg je straks wellicht een nieuwe Tweede Kamer. Dat weten we zeker, maar die ook een andere samenstelling hebben. En daar kan wel eens anders tegen bepaalde zaken aangekeken worden. En dan is wat mij betreft verstandig om te zeggen, nou, laten we dat nu even laten rusten. Laat dat het liefst aan een nieuw kabinet over, maar op zijn minst aan een nieuwe Tweede Kamer. Ja, dus je hebt een aantal onderwerpen waarvan je vermoedt dat een volgende Tweede Kamer daar misschien anders over denkt. En dan zegt u, moet je bescheiden zijn en zeggen, dat gaan we nu niet doen. Exact. Ja. Eens, meneer Paternotte? Nou ja, het enige definitie die ik aan het controversieel verklaren zou willen geven is dat we dat zelf dan controversieel zouden moeten verklaren. Het kabinet is gevallen inderdaad, maar de Tweede Kamer natuurlijk niet. En er is best lang een gewoonte in Nederland geweest dat als een kabinet dan valt, dat je dan eigenlijk helemaal stopt met werken in de politiek. Ja. Dat we zeggen, we wachten gewoon helemaal tot er een nieuw kabinet is. Maar ja, de laatste jaren zie je dat enorm is gaan knellen. Omdat in de coronatijd heel veel dingen stil lagen, maar omdat ook heel vaak een kabinet demissionair was. Een jaar lang heeft die formatie geduurd, daarvoor een hele lange periode die verkiezingen. Nu is het kabinet weer gevallen. Weer al een hele tijd demissionair. De komende 3 maanden zit die Tweede Kamer er nog. En ja, we weten ook niet hoe snel er daarna weer een nieuw kabinet is. Dus toen het kabinet viel, zag je eigenlijk vanuit alle hoeken in Nederland, vanuit de gemeenten, de provincies, maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, de werkgevers, de ondernemers, de vakbonden, ja, massaal zeiden van, ja, beste mensen in de Tweede Kamer, het kabinet is gevallen, maar de Tweede Kamer die moet wel gewoon doorwerken. Jullie zijn volksvertegenwoordigers. Er zijn zoveel grote problemen. Zet nou alsjeblieft niet de boel stil, want daarvoor zijn de vraagstukken te groot en wij hebben duidelijkheid nodig. Want formeel is het niet verboden om gewoon door te gaan. Er is geen wet die zegt, zodra het kabinet is gevallen, mag je geen belangrijke beslissingen meer nemen. Dat is een soort gewoonteafspraak in de Tweede Kamer. Ja, de laatste jaren, want ik zit volgens mij ongeveer net zo lang als de heer Stoffer in de Tweede Kamer. Wat ik eigenlijk zie gebeuren is dat die gewoonteafspraak is veranderd in dat partijen kijken, waar zijn we het mee eens? Nou, dat willen ze dan doorzetten. Ja. En waar zijn we het niet mee eens? Dat willen we dan niet meer bespreken. En dan, ja, krijg je wisselende meerderheden, waardoor een heel groot deel van de agenda geblokkeerd raakt en een deel wel door kan. Ja. En daar hebben wij het met de fractie over gehad van, ja, moeten we dat nu ook doen? Waar het mee eens zijn mag door, waar het niet mee eens zijn niet. dan krijg je een situatie waarin het gewoon steeds verschillend is. Terwijl het eigenlijk veel zuiverder is om te zeggen, we kunnen nog steeds alles bespreken. En iedereen brengt daarin wat hij vindt. Dat betekent dat het werk door kan gaan. Dat is ook de wens van zoveel maatschappelijke organisaties. Ja. Nou, straks komt er een nieuwe Tweede Kamer. Die kan ook alles weer terugdraaien natuurlijk. Maar we zetten nu niet de aanpak stil. Of dan gaat om betaalbare huizen die we moeten vinden. Of de klimaatplannen. Bijvoorbeeld langskwam de stikstofaanpak of de spreidingswet. U zegt stop met controversieel verklaren eigenlijk. Ja, laten we controversieel verklaren. Oké. Goed, komen we zo op terug. Even nog, want dat is nu gaande in Den Haag. U zit daar met elkaar in commissies te bepalen wat dan controversieel en wat niet. Hoe gaat dat precies, meneer Stoffer? Nou ja, we hebben per commissie een heleboel mensen in de zaal. Ik heb nog nooit zoveel mensen per commissie in de zaal gezien. Want dat is dan bijvoorbeeld een commissie die gaat over de landbouw en die bepaalt wat er op landbouwgebied controversieel verklaard wordt? Ja, dat klopt. En iedere partij, afhankelijk van de grootte, heeft één of meerdere stemmen. Tenzij je een afsplitsing wil, dan heb je geen stemmen. Dus mensen als Omtzigt, die kunnen hier ook niet in meespreken. Dat is ook best wel een handicap. Terwijl natuurlijk straks naar verwachting dat een partij is die veel zetels meebrengt. Ja. En tegen een aantal zaken, die krijgt niet voor niets veel zetels. Die kijkt tegen zaken anders aan. Dus ja, ik vind het wat gemakkelijk. Ik zie nu telkens bij de commissies al D66, bij een aantal commissies waar ik bij zat, aangaf wat Jan zojuist benoemt. Meneer Paternotte, Meneer Paternotte, ja, we zijn nogal vriendschappelijk. Dus, meneer Paternotte heeft gelijk. Ja. Meneer Chris. Maar wat dat betreft, zie je, en dan denk ik, dat is te kort uit de bocht. Want ook lang niet alle voorstellen die liggen worden allemaal controversieel gesteld. Er zijn een aantal zaken van me zegt, ja, weet je, dat lijkt straks in de nieuwe samenstelling toch echt een andere richting te krijgen. Ik noem er eentje, de ouderenzorg, de bezuinigingen daarop. Yeah. Ja, als je nu niets controversieel stelt, gaat dat gewoon hard door. Wordt daar stevig op bezuinigd. Terwijl je echt in de beweging, in de wat straks de Nieuwe Kamer wordt, denk ik een heel andere aftekening krijgt. Maar ik wil even nog het proces scherp krijgen. U zit daar in die commissie en zegt dan, ouderenzorg is wel of niet controversieel. Laten we zeggen, ouderenzorg is controversieel. Daar wordt er over gestemd in zo'n commissie. En kan de Tweede Kamer daar dan nog een andere beslissing over nemen? Of is het dan ook zo? Nee, de Tweede Kamer kan natuurlijk altijd gewoon uiteindelijk een stuk bespreken en daar een bepaalde insteek op kiezen. En ik denk dat dat ook goed is. Kijk, want die 6-7 weken die we nu nog hebben tot het verkiezingen, in ieder geval verkiezingsreces komt, is ook niet zo lang. Dus je kunt ook niet eens al te veel behandelen. Nee. Maar ik denk, je goed, kijk, de heer Paternotte heeft gelijk als je zegt, laten we een aantal dingen niet stilleggen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook, dat heb ik ook van de week in Trouw aangegeven, maar rond het klimaat hebben wij, wilde u doorgaan? Ja, ik denk dat het goed is, want die kerncentrales moeten gebouwd worden. Die kabels en leidingen die moeten gelegd worden. Ja, daar moet je nu niet een paar weken mee gaan stoppen. Maar we weten het klimaatbeleid van meneer Omtzigt nog helemaal niet. Nee, maar het gemiddeld genomen kan heel veel zetels hebben straks, hoorde ik net. Zeker, maar gemiddeld genomen zie je ook bij die partijen dat je denkt van die kabels en leidingen, dat wil iedereen, hè? Want anders kom je geen streek verder. Okay. Die kerncentrales is ook wel een redelijke reden. Maar daar zou best over te spreken zijn. Ja. Als je zegt, nou laten we dat even opschorten tot dat er een nieuw kabinet zit. Hè? Als daar om gevraagd was, had ik er echt serieus naar willen kijken. Nou, niemand kwam met de vraag. Ook D66 kwam niet met die vraag. Dus ik ook gezien de instelling die ze hebben. Maar ik heb ook een paar keer bewust wel gekeken. Omdat een andere partij kwam met een voorstel. Ja. Waarvan ik dacht, ja, van mij hoeft het niet. Maar laat ik het maar steunen met mijn ene stem die ik heb. Ja. Want ja, ik denk als mensen daar moeite mee hebben, nou, schuif het dan door. Meneer Paternotte, als mensen daar moeite mee hebben, schuif het dan door. Ja, nee, kijk, en dat, wat je dan krijgt is, wat je dan zegt is, nou, klimaat, dat vinden we goed. Dat zijn maatregelen die wij ook willen, die heel veel mensen willen. Dus die mogen dan door. Maar bijvoorbeeld bij onderwijs en bij zorg wilde de SGP dan weer heel veel zaken controversieel verklaren. Ik vind het lastig aan Nederland uit te leggen waarom dan aanpak op klimaat, waar grote problemen zijn, door mag. Maar op onderwijs, waar je ook een lerarentekort hebt, heel veel vraagstukken hebben over de overstap van basis naar middelbare school, waarom dat dan niet mag. En bij de zorg ook heel veel zaken niet meer besproken mogen worden. Want toen ik net de heer Stoffer zeggen van, ja, dan gaat die hervorming van de oudere zorg door. Nee, dan gaan we het erover hebben met elkaar. Dat is het. En dan moet het daarna ook nog eens een keer naar de Eerste Kamer natuurlijk. Dus de vraag is eigenlijk, blokkeer je dat we überhaupt het debat kunnen voeren? Dat we aan die wet kunnen blijven werken? Dat we hem ook beter kunnen maken? Dat is de vraag. En dan denk ik, ja, als je dan kijkt van elke partij zal zeggen, nou, dit vinden we goed en dat vinden we niet goed. Het is beter om dan te zeggen, we gaan niets controversieel verklaren. Ja. En we gaan met elkaar het debat aan. En dat is ook de wens die je uit al die hoeken in Nederland hoort. Omdat er nu eenmaal zoveel grote problemen zijn. Van de stikstofcrisis tot de problemen met betaalbare woningen. Nou, we doen net alsof het kabinet niet gevallen is. We gaan gewoon door. Nou, de Tweede Kamer is niet gevallen. Nee, het kabinet is een uitvoeringsinstituut van de Tweede Kamer. Dus ja, ik denk ook dat Tweede Kamerleden zichzelf wat tekort doen. Als we zeggen, het kabinet is gevallen, dan gaan we van op dat moment op onze handen zitten. Of meneer zoals ik dat eerder vandaag noemde, pim pam petten. Oh ja, dat is een spelletje. Meneer Paternotte, er zijn critici die zeggen... ja, die Paternotte, dit snap ik wel, die zit nu op 24 zetels in de Kamer. In de peilingen zat hij een stuk minder voor, dus die gaat nu nog even cashen. Ja, dat is een wat cynisch. Ook met 24 zetels kan je natuurlijk geen dingen doordrukken. Maar je hebt wel meer te vertellen. In Nederland heb je daar de steun van meerdere partijen natuurlijk bij nodig. Zeker nu een kabinet is gevallen. Ja. En daarom vind ik het wel heel mooi dat een heel brede meerderheid nu... dus niet alleen D66, maar ja, zoals we net ook hoorden... de aanpak van stikstof, maar ook de spreidingswet... dat we die wel nu kunnen gaan behandelen. Omdat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer daarvoor heeft gekozen. Maar speelt het helemaal geen rol dat u dreigt kleiner te worden... en denkt van, ja jongens, nu hebben we nog een kans, straks niet meer misschien... bij sommige onderwerpen? Ja, dat is een beetje peilingenpolitiek. Wij stonden 3 jaar geleden in de peilingen niet zo hoog als 24 zetels. Nee, toen haalt u de 24, ongeveer. Ja. Daar heb je een verkiezingscampagne voor. Maar het punt is dat tijdens zo'n campagne... wij vinden dat we wel gewoon ons werk moeten doen. En die oproepen uit het land, ja, dat is niet niks. Dat zijn ook gewoon... ik zat vanochtend nog met de voorman van midden- en kleinbedrijven... die ook zei, ja... We hebben duidelijkheid nodig. En dat heeft inderdaad te maken met aansluiting op het net. Maar het heeft ook te maken met de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Welke regels komen er nou om flexwerk aan te pakken? Ja. Te zorgen dat mensen iets meer zekerheid hebben in die banen. Nou, dan kan je dat gaan uitstellen tot er weer een volgend kabinet komt. We weten niet wanneer. Nee, kan heel lang duren. Of je kunt zeggen, dat duurt de laatste jaren zo vaak zo lang. Ja. Dan kunnen we maar beter gewoon met elkaar zeggen... die Kamerleden die zitten er nu. En zolang ze er zitten, zijn zij gekozen. Ja. En is het hun taak om het land te besturen. Doe dat dan ook. En u zegt daarbij, dingen die de volgende Kamer... waar de volgende Kamer het niet mee eens is... die kan die volgende Kamer dan gewoon weer terugdraaien. Nou ja, als we heel reëel zijn, is het natuurlijk ook zo... dat de volgende Kamer tegen de tijd die er zit... zal het lastig zijn dat we hier nu allemaal wetten hebben... die dan ook al door de Eerste Kamer zijn aangenomen. Dus inderdaad, dat kan waarschijnlijk. Maar er zijn heel veel zaken. Gebeuren, ja. Als je vanuit de gemeente, vanuit de provincies... vanuit de Sociaal-Economische Raad die oproepen krijgt... van jongens, werk nou door, want het is zo belangrijk... dan denk ik dat een volgende Tweede Kamer waarschijnlijk zal zien... dat die problemen er nog steeds heel erg zijn. Ja. En blij zal zijn dat we er niet zijn gestopt met de aanpak ervan. Nee, maar je kan over andere oplossingen nadenken. Meneer Stoffen, wat deugt niet aan de redenering van meneer Paternotte wat u betreft? Het klinkt wel logisch. De Kamer is niet demissionair. Je kan gewoon door, ga aan het werk. Ja, maar dan denk ik, had het kabinet in het leven gehouden. Dat kabinet is gevallen. D66 was daar onderdeel van. Dat ook van die val heb ik begrepen. Dus ja, er is echt wel wat aan de hand. Nee, D66 wilde graag door, heb ik begrepen. Ja, wij wilden dat kabinet niet uit. Maar kijk, ik zag vandaag een commentator die van het Pericles Instituut... die zei, de SGP snapt dualisme niet. Omdat de Tweede Kamer heeft het primaat in de politiek. En het kabinet, dat stellen wij aan, dat is een uitvoeringsorgaan ervan... Maar als het kabinet is gevallen, betekent niet dat de Tweede Kamer niet meer een controlerende en wetgevende taak heeft. Ja, kijk, dit klinkt natuurlijk prachtig, maar natuurlijk hebben we die. Heel veel zaken zijn ook in ieder geval door ons bijvoorbeeld niet voorgesteld om controversieel te stellen. Maar een aantal zaken wel. Ik denk dat je niet alles door kunt laten gaan. Want je kunt zeggen, laat dingen doorgaan, straks terugdraaien. Nee, op zijn minst zou het chic zijn om het een aantal zaken gewoon over te laten straks aan die nieuwe Kamer. Praktisch gaat dat ook gebeuren. Want in die 6-7 weken die we hier nog... echt met elkaar hebben in deze samenstelling. Ja, dan er staat zoveel op de rol, dat gaan we echt nooit allemaal voor elkaar krijgen. Nee. Ik denk dat we ons best moeten doen om een paar begrotingen nog en een belastingplan vast te stellen. Laten we daar de energie op zetten. En ik zou zeggen, kijk, wat voor ons dit hoeft niet heel veel controversieel gesteld te worden. Maar als je aan de voorkant al komt met telkens de stelling van wij stellen niet controversieel, want alles moet doorlopen, dan denk ik, ja, dan heb je toch even iets gemist dat aan het begin van het reces een kabinet viel. Dat het Nederland dadelijk na de verkiezingen er waarschijnlijk echt heel anders uit zal zien, politiek. Ja, daar moet je wel rekening mee houden. Moet je rekening. En dan nog even een ander element. Meneer Stoffer, ik zag uw woordvoerder vandaag heel, heel boos twitteren op D66. Van die zou dan in al die commissies zoveel mogelijk leden en reserveleden optrommelen om in die commissies maar een meerderheid te krijgen. Deelt u die woede? Nee, ik heb geen woede. Ik kijk boosheid, er gewoon... ik kijk er gewoon... En dat iedereen alle mensen laat komen. Ik bedoel, de VVD kwam met 7, D66 volgens mij met 5. En dan zag je aan de partijen met 3, wij met 1. Ik bedoel, ik ben ook overal naartoe gegaan. Dus ik heb geen woorden dat je dat met elkaar op die manier doet. Lijkt me goed. En dat je ook serieus naar kijkt, ook goed. Het gaat me meer om de stelling van dat je aan de voorkant zegt... niet controversieel. Dan denk ik, ja, kijk er gewoon eens goed naar. En laat een aantal dingen ook gewoon realistisch naar. En alle andere partijen heb ik volgens mij wel iets zien komen. Dat ze zeggen, nou, er zit toch wel iets in van laten we dat niet doen... Of laten we dat in ieder geval niet in deze periode behandelen. Zet dat door naar achteren. Ja. En dan denk ik, ja, als je een beetje democratisch bent... moet je met elkaar daar ook goed maar aan kijken. Maar voor u is bijvoorbeeld medische ethiek van belang. Dat wilt u graag controversieel verklaren. Zeker. Daarvan zegt meneer Paternotte natuurlijk... van ja, daar verandert waarschijnlijk niet zo heel veel van na de verkiezingen. Daar kunnen we toch wel mee door. Nou ja, ik heb wel enige hoop dat het na de verkiezingen er echt wel anders... Ja, iedereen hoopt dat het teruggetrokken bruikt. Ik heb natuurlijk ook hoop dat er na de verkiezingen meer steun is voor onderwijs, investeringen, voor aanpak van het klimaat. Alleen als je dat nu laat bepalen van dan gaan we dus wachten. Ik snap dat de SGP dat op medische ethiek zegt en vandaag in gevraagd om al die onderwerpen abortus, euthanasie controversieel te verklaren. Dat is heel begrijpelijk. Maar dat is nou precies waar wij van zeiden van ja, als dat wij dat ook gaan doen, dan gaan we negatief tegen elkaar opbieden. En dan gaan er heel veel dingen stil komen te liggen. Terwijl we beter kunnen zeggen, ook de dingen die voor D66 lastig zijn, waar we eigenlijk tegen zijn, dan gaan we toch, laten we die doorgaan, zodat we daar debat over aangaan. En dan stemmen we desnoods tegen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld maatschappelijke dienstplicht. Waar het kabinet nu ook voorstellen voor heeft gestuurd. Bent u tegen? Daar zijn we niet enthousiast over. Maar we gaan daar nu wel gewoon mee door en het gesprek over aan. En daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Want dat stond ook in het regeringsakkoord, geloof ik. Maar ja, u gaat niet... En dat zou goed kunnen. Maar dat is de de consequentie van het feit dat wij hebben gezegd, we moeten stoppen met dat controversieel verklaren, omdat je dan te veel dingen gaat stilleggen. Dat betekent dat er ook dingen doorgaan die D66 misschien niet fijn vindt. Ja. Daar wordt nu volop over gesproken in al die commissies. Wat is het beeld nu? Wordt er weinig controversieel verklaard? Wordt er veel controversieel verklaard? Krijgt u uw zin, meneer Paternotte? Ja, in mijn beeld wordt er veel minder controversieel verklaard dan de vorige keren. Okay. En ik denk omdat gewoon die oproepen vanuit de maatschappij iedereen dat ziet. Dus ik hoop dat we uiteindelijk het controversieel verklaren helemaal controversieel kunnen verklaren. Meneer Stoffen, wat is uw beeld? Ja, ik heb nu een aantal commissies bijgewoond. Alleen op de commissie Financiën heb ik een paar onderwerpen gezien. De autobelastingen, wat natuurlijk heel moeilijk ligt. Wat ik denk verstandig is om dat door te zetten naar een nieuwe Kamer, een nieuw kabinet. En op het witwassen van geld, eigenlijk zit dat meer op de controle van... Is dat ook controversieel? Dat mag toch nooit? Nee, zeker niet. Maar als je nu kijkt van dat er eigenlijk een soort controlemechanisme achter zit, dat je iedere 100 euro die en daarboven besteedt, van wil je dat nu wel echt bekijken? Waar heeft D66 volgens mij ook wel wat moeite mee? Maar dat je daarna eens even goed naar kijkt en dat niet heel snel doet. Nou, ik denk dat het verstandig om dat te doen. Dus ik zag een paar onderwerpen die inderdaad worden controversieel worden verklaard en dus ook in een volgende periode aan de slag komen. Ja, maar het is heel minimaal. Maar wat ons zegt, hoeft ook niet heel veel te zijn. Hè? Nee, maar u zegt... Dus die onderwerp waar je denkt, nou, daar is het, daar kan er straks toch wat anders gaan. Maar het beeld is wel dat er minder controversieel wordt verklaard dan andere jaren. Die waarneming deelt u, meneer Stoffer. Nou ja, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Ik zit 5,5 jaar hier. Oh, u bent er hartstikke... Het is voor mij voor het eerst. Ja, okay, nou. Goed, we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt de komende dagen. We zijn heel benieuwd. Ik dank u voor dit moment, Jan Paternotte van D66 en Christoffer van de SGP. Hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Vooralsnog heeft niemand op de Wallen in Amsterdam een boete gekregen omdat hij of zij een jointje opstak. Dat is opmerkelijk, want sinds 25 mei geldt daar een blowverbod. Wat is het nut van het beleid als er niet wordt gehandhaafd? Ga ik vragen aan Lian Heijnhuis. Zij is Partij van de Arbeid, fractievoorzitter in Amsterdam. En ik ga er ook over praten met Derek Bergman. Hij is voorzitter van de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbond. Zogeheten VOC. Goedenavond, allebei hartelijk welkom. Hallo. Hallo. Mevrouw Heijnhuis, uw partij was initiatiefnemer van het blowverbod in de Oude Binnenstad in 2021. De teller staat nog op 0 boetes. Wat dacht u toen u het hoorde? Nou, in eerste instantie snap ik dat veel mensen dan denken, ja, heeft zo'n verbod dan wel zin? Ja. Maar dat verbod is natuurlijk meer dan alleen boetes opleggen. Want je ziet dat de handhavers in dat wallengebied doen dus ook al eerder ondernemen ze eigenlijk stappen om blowen in het gebied tegen te gaan. Dus ze hebben nu ook al veel mensen daarop aangesproken. En dat zijn ook manieren om te ontmoedigen. Ja, ik kom zelf niet wekelijks op de Wallen, maar ik las vanmorgen in de krant dat de wietlucht daar nog precies hetzelfde is als een half jaar geleden. Ja, en dat is natuurlijk teleurstellend. Want we stellen zo'n verbod niet in omdat het leuk is, maar omdat het nodig is. En omdat we echt stappen moeten ondernemen om de leefbaarheid in dat gebied, juist voor de bewoners, maar ook voor de mensen die er werken, te vergroten en te verbeteren. Maar klopt het? Dus... Deelt u de waarneming dat er in de praktijk weinig is veranderd? Nou, ik zie juist wel dat handhavers echt veel meer mensen zijn gaan aanspreken op hun gedrag. Ik denk dat dat een belangrijke eerste stap is. En uiteindelijk moet het, als daar op dat gedrag niet geacteerd wordt, of op die dat ze worden aangesproken, dan moeten er natuurlijk ook boetes worden uitgedeeld. Maar die boetes zijn wat mij betreft ook een startpunt. Dat we die maatregel nu hebben, dat betekent ook dat je, als het nodig blijkt, dan kan je dus op termijn ook echt veel strenger gaan handhaven. Ja. Maar het blijft natuurlijk ook altijd een uitdaging om voldoende handhavingscapaciteit te hebben op het Wallengebied, want dat is ook elders in de stad hard nodig. Maar ruikt u al minder wiet op de Wallen? Ja, dat vind ik lastig. Want ik moet zeggen, ik werk er vrij dicht in de buurt. Maar ik loop ook niet elke dag op de Wallen. Nee. Nee, want ik vind het gebied ook echt een stuk minder aantrekkelijk geworden. Want er lopen zoveel hordes toeristen. Dat heel makkelijk even afkomen. Een wandelingetje maken. Ja. Daar, dat is een stuk minder makkelijk. En dat is natuurlijk juist de aanleiding voor zo'n blowverbod. Maar ook voor de andere maatregelen die zijn genomen. Want het is natuurlijk onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Om te zorgen dat die binnenstad weer een stukje leefbaarder wordt. Ja, meneer Bergman, ruikt u minder wiet daar? Nee, niet heel veel meer als wat ik gewend ben. Niet meer? Oh. Ik kom er wel regelmatig, maar dat is ook puur beroepsmatig. Wij vergaderen regelmatig met de stichting VOC bij het Cannabis College. Ja. Zit midden op de Wallen. En wat ruikt u zoal? En ik ruik vooral heel veel Nutella en vieze zoete dingen en snackluchten. Moet je voor en... een Nutella-verbod? Nou, daar zou ik ook niet voor zijn. Zoals ik zelf ook nooit voor een blowverbod ben geweest. Nee, maar u bent vast blij dat er nog geen één boete is uitgedeeld dan? Ja, wij vonden het zeker goed nieuws en ook niet heel verrassend. Want ja, ik denk dat heel veel mensen dit hebben voorspeld. Ja, zuiver... ja, waarom is dat eigenlijk logisch dat er geen boetes worden uitgedeeld? Je zou zeggen, als je iets afspreekt met elkaar dat je het verbiedt, dan heb je ook een sanctie. En die sanctie is dan een boete. Wat is dat niet logisch? Nou ja, wij hebben het vanaf het begin gezien als zuivere symboolpolitiek. Zo'n blowverbod. Kijk, blowen is niet verboden in Nederland. Als je boven de 18 bent, staat niet in de opiumwet. Het is gewoon legaal. Ja. De politie of de gemeente kan wel op specifieke, in specifieke stadsdelen het daar verbieden. Dus het, technisch. Het is legaal, zo'n verbod mag volgens de wet? Ja, technisch kan het om dat te doen. Ja. Maar de problemen waar Amsterdam in het centrum mee kampt, ja, daar heeft het blowen natuurlijk niet zo gek van mee te maken. Dat is vooral mevrouw... noem natuurlijk al zelf de enorme stromen toeristen die daar komen. Ja. En dat is ook niet iets unieks voor Amsterdam. Barcelona maar waarom vindt u het symboolpolitiek? Stel dat ze hadden wel gehandhaafd, dan was het geen symboolpolitiek geweest, toch? Dan nog is het symboolpolitiek in de zin van dat het niet helpt aan het probleem wat je ermee wil oplossen. En dat is dat het rustiger wordt en dat er misschien minder toeristen komen in Amsterdam. Ja, oké, maar daar komen we dan zo op of het loofverbod wel terecht is. We hebben het nu over de handhaafbaarheid. Mevrouw Heijnhuis, zegt u, ja, ik wil dat er wel boetes worden uitgedeeld vanaf nu? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om zeker ook in onze handhavers heel erg daarin te vertrouwen. En dat vertrouwen heb ik absoluut nog steeds. Want ik denk dat die mensen elke dag druk bezig zijn om dat gebied zo leefbaar mogelijk te maken. En dat doen ze onder andere nu veelal door de eerste stap eigenlijk van dat blowverbod, namelijk mensen erop aanspreken. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wel zo'n bordje zien hangen en denken, oké, ik hou me aan deze regels. Dus die hoeven helemaal niet aangesproken te worden en die hoeven ook geen boete te krijgen. Want die veranderen hun gedrag eigenlijk al voordat ze daar om gevraagd worden door een handhaver. Dus daar zit al iets aan vooraf. En ik denk dat het belangrijk is om wel in de gaten te houden, hoe verloopt zo'n verbod nou? En als het noodzakelijk blijft, ja, dan moeten er inderdaad boetes worden uitgedeeld. Maar het uitdelen van boetes is niet het doel op zich natuurlijk. Snap ik. Maar u bent volksvertegenwoordiger. U heeft gepleit voor een blowverbod in dat gebied. Bent u op dit moment tevreden met hoe dat werkt? Nou, ik denk dat het eerlijk gezegd echt nog te vroeg is om daar nu al een oordeel aan te verbinden. Omdat die maatregel is net begonnen. En zoals ik al zei, het is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen. En dat brede pakket zorgt ervoor dat het ook best lastig is om aan te wijzen, nou, wat heeft nu effect en wat heeft misschien op langere termijn effect. Ja. Ik denk dat deze maatregel noodzakelijk is. Maar hij hangt natuurlijk samen met bijvoorbeeld ook een openbaar drankverbod in dat gebied. Dat geldt al langer. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want daardoor ontstaat ook heel veel overlast door openbaar dronkenschap in dat gebied. Ja. Dus je moet het denk ik altijd zien in combinatie met de andere maatregelen. Ik vind het nu op dit moment echt nog te vroeg om te zeggen dat blowverbod werkt niet en het is onvoldoende. Oké, maar wanneer, want we zijn nu ruim 3 maanden onderweg, heb ik tijdens uw antwoord snel uitgerekend. Wanneer zegt u, moet ik wel een duidelijk resultaat zien? Nou, ik zou het in ieder geval een jaar tijd willen geven om echt te kijken wat voor effect het heeft. Ja, omdat het dus onderdeel is van brede 2024, dan spreken we elkaar opnieuw. Ja, u zegt dan... Nou, graag. Ja, dan kan je zien, zegt u, of het heeft gewerkt of niet. Het is nu nog te vroeg. Ja, kijk, het is overigens ook niet aan mij om daar natuurlijk zo'n heel duidelijk tijdspad aan te koppelen. Maar U bent van het plaatselijke parlement, u bent de baas. Nee, dat is helemaal waar. Zoals ik al zei, het is best lastig om te zeggen, alleen dat blowverbod pakken we er nu uit. Ik heb wel al eerder aangegeven, bijvoorbeeld een van de andere maatregelen die we hebben genomen, is de sluitingstijden vervroegen. Dus de cafés, de horecagelegenheden, die gaan daar eerder dicht in het gebied. Daarvan heb ik wel gezegd, als dat nou blijkt dat dat niet binnen afzienbare tijd, dus een aantal maanden echt effect heeft, dan wil ik dat we daar al eerder over praten, om dat verder te vervroegen. Omdat ik daar ook wel hoge verwachtingen van heb wat betreft het effect dat dat voor de bewoners heeft. Oh, en dat heeft u van blowverbod niet. U zegt, daar heb ik geen hoge verwachting van. Nee, ook. Nou ja, de burgemeester heeft daar ook geen hooggespannen verwachtingen van. Nee, heeft ze gezegd, hè, van tevoren, geloof ik. Wat zei ze precies? Nou ja, dat zij nooit hooggespannen verwachtingen heeft gehad van deze specifieke maatregel. Dus dat zit ze misschien een beetje op dezelfde lijn. Ja. Maar... Even nog wat u zegt, hou er helemaal mee op met dat blowverbod. Ja. Waarom moeten we daarmee op? Ja, u bent natuurlijk voor het legaliseren van wiet, dus dan zeg je het mag altijd en overal. Nou, nee, dat zou ik niet per se zeggen. Nee, je kan best zeggen van hier mag het wel of hier mag het niet. Maar ik denk in Amsterdam, nogmaals, je moet kijken naar wat is nou eigenlijk precies het probleem. Is er overlast? Van wie komt die overlast? Komt die van mensen die een joint roken of inderdaad van mensen die dronken zijn? En dan komt het neer op handhaving van regels en wetten. Waar komt het door, volgens u? Waar komt de overlast vooral door in de Amsterdamse binnenstad? Ik heb zelf het idee, mijn broer woont in Amsterdam. Ik kom er regelmatig en ik hoor het ook van mensen die daar wonen. Het probleem zit bij dronken mensen. Die gaan schreeuwen en die gaan overgeven en die mensen lastigvallen. Noem maar op. Dat is niet iets wat je normaal doet als je een joint hebt gerookt. Nee, maar dat is ook verboden, zei mevrouw Heijnenhuis net. Ja, maar ja, je kan je natuurlijk helemaal lasers drinken op een terras. Het gaat alleen om dat je niet met drank mag lopen, zeg maar, op de wallen op dit moment en in het openbaar drinken. En daar maar, bent u wel voor? Voor dat verbod bent u wel? Ik zou zeggen, kijk, wat natuurlijk een beetje tegenstrijdig is, is dat in Amsterdam een eerder project is geweest, 10-12, waarbij een heleboel coffeeshops zijn gesloten in het Wallengebied of zijn verhuisd vanuit het Wallengebied. En nou is het, ja, je mag nergens meer blowen op de Wallen. Dan had je misschien niet de coffeeshops waar jij binnen gewoon jouw jointje kan roken moeten sluiten eerst. Dus het is tegenstrijdig en het heeft een hoge symboolwaarde, vind ik. Mevrouw Heijnenhuis, de echte overlast komt van dronken mensen. Nou, een combinatie daarvan, dat zie je ook uit de rapporten. Maar ik zou nog wel iets willen zeggen over die symboolwaarde. Daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Wat je ziet is dat het Wallengebied heel aantrekkelijk is geworden voor een type toerist dat eigenlijk de vrijheid die onze stad zo mooi maakt, misbruikt. En die komt daar vooral voor de combinatie van seks, drugs en drank. En die zijn eigenlijk vrijheid gaan interpreteren als alles kan en alles mag hier. En ik kan dit terrein gewoon gebruiken als een soort festivalterrein. En die toeristen zijn af en toe gewoon vergeten dat daar mensen wonen. En dat dit gewoon onderdeel is van onze stad. Ja. Dat daar mensen wonen en werken. En dat die ook belangen hebben. En dat het niet zomaar aan de toerist is om alle openbare ruimte daar te claimen. En daarvan hebben we gezegd, daar moeten we iets tegen doen. Daar ben ik het mee eens. Maar dan denk ik, kijk, dit is Amsterdam, een schitterende stad. Het is niet gek dat mensen er naartoe gaan. Maar als jij gaat naar Praag, als je gaat naar Barcelona, naar Parijs, daar heb je ook plekken waar heel veel toeristen komen, waar een heleboel mensen daar last van hebben, omdat ze overlopen worden door die hele hordes. Wat mij betreft ligt dat aan hele goedkope vluchten, aan het feit dat Amsterdam doorgaat met hotels te blijven bouwen. Ik hoorde vandaag weer het voormalige justitiepaleis aan de Prinsengracht. Het is verkocht aan de Chinese partij die er een groot hotel van gaat maken. Dat zijn tegenstrijdige dingen. Of je neemt serieus dat je geen mensen in de stad wil, wat mij heel slecht lijkt, want voor mij is Amsterdam niet de stad waar alles kan, maar zeker wel de stad van vrijheid en van tolerantie. Maar wilt u dan wel zoveel toeristen? Of zegt u van, iets minder mag ook wel? Ja, en ik denk, nee, ik zou zeggen, wees blij dat die toeristen komen. Oh, het is nog niet zo heel lang geleden dat Amsterdam natuurlijk veel campagnes heeft gevoerd om juist te krijgen. Maar het loopt uit de hand, zegt mevrouw Heijnenhuis. Het lijkt wel een festivalterrein. En dat is dus het punt waarbij ik zeg, gewoon handhaven op wat er bestaat. Openbare dronkenschappen bestaat al heel erg lang, staat heel lang in het wetboek van strafrecht. Lang voordat coffeeshops daarop zijn. Handhaven, zegt op u. Die dingen handhaven. Als iemand vervelend is, geef je hem een bon. En niet omdat hij een joint rookt en niemand verder echt last van heeft. Ja, daar ben ik het ook daar ben ik het niet helemaal eens. Omdat je ziet natuurlijk dat massatoerisme gewoon in pure aantallen ook een veel te grote druk legt op de stad. Ook veel te veel bijvoorbeeld de prijzen omhoog drijft, waardoor gewoon Amsterdammers soms dingen helemaal niet meer kunnen betalen. Omdat de toeristen voor veel meer dat acceptabel vinden. Dat is een van de problemen. En het andere echt grote probleem is wel het type toerist dat op dit moment in grote getalen naar Amsterdam komt. Dat heeft inderdaad met die goedkope vluchten te maken. Het liefst zouden we daar ook wat aan doen. Maar stop daar gaat het gemeentebestuur niet over. Dus als we dat zouden kunnen, zouden we het zeker doen. Dat is eigenlijk, sorry dat ik u onderbreek, maar dat is natuurlijk wat je heel vaak ziet gebeuren. Omdat je niet een echt goede maatregel kan nemen, is de pispaal weer bekend. Dat is de blower, dat is de coffeeshop. Maar het is niet een pispaal. Nee, maar het is niet een pispaal, het is niet de blower en het is niet de coffeeshop. Je mag nog steeds je jointje kopen, je mag nog steeds in de coffeeshop roken. Alleen we zeggen wel, die publieke ruimte die van alle Amsterdammers is, en ook zeker van de bewoners in dat gebied, die willen we teruggeven aan Amsterdam. En die laten we niet zomaar aan de mensen die vrijheid komen misbruiken. Die vrijheid die van onze stad juist zo mooi is, die tolerantie wat Amsterdam ook groot heeft gemaakt, dat moeten we juist ook beschermen. Ziet en dat mag dus niet wel, ten koste gaan van de vrijheid van anderen. Ziet u dat misbruik wel, meneer Bergman? Nou, ik zie niet misbruik. Ik zie wel dat een grote hoeveelheid toeristen een grote druk legt op een stad. Zeker als het een stad maar is waar de straatjes... Zegt, dat is nou helemaal zo. Nou ja, ik denk dat we kunnen heel wat met elkaar oplopen, denk ik. Het idee dat jij toeristen aanspreekt op, hé, er wonen hier mensen. Hé, loop niet te schreeuwen. Er liggen hier ook kinderen in bed. Dat soort campagnes zonder dat je meteen het repressieve wapen, de stok van de boetes. Maar waar we misschien elkaar dan ook in kunnen vinden, is dat heeft vanuit 30 seconden voor, als 20 eigenlijk. Vanuit de gemeente een oproep komt naar de coffeeshops om zoveel mogelijk hun consumptieruimte, zodat er binnen gerookt kan worden, om die te handhaven en die niet af te schaffen, wat helaas mevrouw Heijnenhuis heeft 10 seconden voor een reactie. Nou, ik zou vooral willen zeggen, laten we het gesprek ook op een ander moment graag voortzetten. Want goede ideeën die bij kunnen dragen aan het vergroten van de leefbaarheid in Amsterdam, die zijn natuurlijk altijd wel. Ja, en u geeft het belovenbod nog niet op, als ik goed naar u luister. U zegt niet dat het mislukt. Nee, voorlopig absoluut niet. Goed, we blijven het in de rest van Nederland geïnteresseerd volgen. Hartelijk dank. Lian Heijnhuis, PvdA-fractievoorzitter in Amsterdam, en Dirk Bergman, voorzitter van de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbond. Einde van ditse dag. Zometeen Kunststof met singer-songwriter Bertolf. 8:30, langs lijn en omstreken. Daarin is regisseur Martin Koolhoven te gast. Hij gaat filmcolleges geven over James Bond. Een fijne avond nog. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.